zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś święto Wojska Polskiego ustanowione w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Za 4 godziny na Wisłostradzie rozpocznie się defilada silna biało-czerwona. To może być najgorętszy dzień roku. W wielu miejscach termometry pokażą 35 stopni. 103 lata temu decydujące starcia z bolszewikami toczyły się w sierpniu w Osowie i Radzyminie na przedpolach stolicy. Zwycięstwo zapewniło naszemu państwu niepodległość na prawie 20 lat. Bitwa warszawska zatrzymała rewolucję bolszewicką, która miała rozlać się na całą Europę, podkreślał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Nie tylko pochód bolszewików chcących zniszczyć niepodległe państwo polskie istniejące zaledwie 2 lata, ale zatrzymaliśmy pochód komunizmu, który wlałby się na teren zachodniej Europy. Zwycięstwo stało się możliwe dzięki zjednoczeniu przywódców ponad podziałami. Dowodził marszałek Józef Piłsudski, ale premierem był Wincenty Witos, przywódca ludowców, wicepremierem Ignacy Daszyński, przywódca polskich robotników. Armię ochotniczą organizował generał Józef Haller, który był narodowcem. Zaznaczył Jan Józef Kasprzyk i dodał, że o zwycięstwie wreszcie zadecydował śmiały plan walki polskich dowódców. Wbijając się ofensywą prowadzoną osobiście przez Józefa Piłsudskiego z Nadwieprza pomiędzy armię bolszewickie. 16 sierpnia armia Piłsudskiego nad Wieprzem pokonała bolszewików, kończąc fazę obronną Bitwy Warszawskiej. Małgorzata Andrzejczyk, Polskie Radio. 1000 zawodniczek i zawodników wystartowało w biegu zorganizowanym w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Piątka z żołnierzem poprzedziła piknik na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. To wydarzenie ma charakter nie tylko sportowy, mówił przed startem szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Biegnąc, czcimy tych wszystkich, którzy w 1920 roku stanęli w obronie Rzeczypospolitej, ale oddajemy też szacunek dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego za to, że stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. 15 sierpnia został świętem Wojska Polskiego w 1923 roku. W 1947 komunistyczne władze ustanowiły datę Święta Ludowego Wojska Polskiego na 12 października, czyli rocznicę udziału 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty w bitwie pod Lenino w 1943 roku. Ponownie 15 sierpnia stał się świętem Polskiej Armii 31 lat temu. Za 4 godziny na Wisłostradzie rozpocznie się wielka defilada silna biało-czerwona. Będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy naszej armii oraz sojuszników z NATO. Przemaszeruje około 2000 żołnierzy. Na niebie zobaczymy prawie 100 statków powietrznych, w tym polskie F-16 oraz amerykańskie F-35 i śmigłowce szturmowe Apache. Zobaczymy też sprzęt, który trafia na wyposażenie Wojska Polskiego, w tym amerykańskie Abramsy, koreańskie K-2 Black Panther, haubice K-9 Thunder oraz słynne wyrzutnie rakiet HIMARS. Nie zabraknie też rodzimego sprzętu. Zobaczymy nowy bojowy wóz piechoty Borsuk oraz KTO Rosomak. Pojawi się też moździerz samobieżny RAK, który jest wyjątkowo lubiany przez żołnierzy. Dunośny do 10 km. Na wprost może strzelać, pośrednim, półpośrednim. To jakby się przesiąść z malucha do Mercedesa, że tak powiem, ściągnionego na samobieżny, no jest to duży przeskok technologiczny. Początek defilady o 14:00. Relacje z wydarzenia pojawią się na antenach Polskiego Radia. Transmisję można oglądać w Telewizji Polskiej oraz w internecie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kościół obchodzi dziś uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najstarszych świąt maryjnych. W polskiej tradycji znane jako święto Matki Bożej Zielnej. Franciszkanin, biskup pomocniczy diecezji Campo Grande z Brazylii, ojciec Janusz Danecki, powiedział, że wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestnictwem w zmartwychwstaniu jej syna. Jest to nasze zwycięstwo. Jest pierwszą, która duszą i ciałem wzięta do nieba, ukazuje nam drogę. Prowincjał prowincji warszawskiej Franciszkanów, ojciec Grzegorz Bartosik, przypomniał dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius XII w konstytucji, której ogłosił ten dogmat, zaznaczył, że stało się to właśnie po II wojnie światowej, kiedy człowiek był numerem, kiedy jego ciało było palone w krematoriach, żeby podkreślić godność człowieka. W kościołach święci się dziś zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Dzisiejszy dzień może być najgorętszym w roku. W wielu miejscach termometry pokażą 35 stopni. Medycy ostrzegają przed odwodnieniem i udarami w upalne dni. Kilka podstawowych zasad przypomina Agnieszka Komarowska-Cieślak, pielęgniarka ze Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie.

Dzień dobry Państwu, mamy 11 minut po godzinie 10. Zapraszamy na Trójkę Kafe. Przez najbliższe 3 godziny będziemy spędzać czas razem. Dzisiaj mamy dzień wyjątkowy, dzień Wojska Polskiego, więc nasza drużyna dziś to operatorka taktyczna Agnieszka Łukasiewicz, radiotelegrafista Daniel Leśniewski i po prostu szeregowy Tomasz Miara. Serdecznie zapraszamy. I dzisiaj mamy do Państwa takie oto pytanie, no bo ta audycja opiera się na kontakcie z Państwem. Gdyby Państwo mogli na jakiś czas wstąpić do wojska, to w jakiej formacji chcieliby Państwo służyć, ewentualnie bez wstępowania do wojska, która formacja wojskowa robi na Państwu największe wrażenie? 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Tide that sticks around like summits in your teeth.

się miało szczęście, które się nie trafia. Czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic jest może plec. Szatrykę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic jest może plec. Szatrykę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Można żyć, można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie występuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie występuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic ty może plec. Szatryka śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic ty może plec. Szatryka śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Można żyć, można żyć bez powietrza. Słuchają Państwo Trójka Kafe. Dziś mamy święto Wojska Polskiego, więc pytamy Państwa, gdyby Państwo mogli na kilka, kilkanaście dni wstąpić do wojska, to do jakiej formacji by chcieli Państwo wstąpić, jaki mundur nosić, ewentualnie jaka formacja już tak bez służenia robi na Państwu największe wrażenie? Jestem na trasie A4 i słucham audycji od samego rana. Sam jestem żołnierzem i chciałbym tutaj móc złożyć wszystkim żołnierzom, kolegom najserdeczniejsze życzenia. A tak na te pytanie zadane, tak naprawdę, to chyba najbardziej chciałbym służyć w orkiestrze wojskowej, bo bardzo lubię, jak orkiestra wojskowa gdzieś tam przygrywa. Także serdecznie pozdrawiam całą trójkę i wszystkich żołnierzy. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Oczywiście też serdecznie pozdrawiamy. Spokojnej, bezpiecznej drogi. A propos służenia w orkiestrze wojskowej, Janusz Panasewicz w trakcie odbywania swojej zasadniczej służby wojskowej śpiewał w zespole wojskowym Desant. Podczas trwania służby za sprawą Andrzeja Mogielnickiego w 82 trafił do Lady Punk, no i został jej wokalistą, a więc historia zna takie przypadki. Gdzie by Państwo chcieli służyć, gdyby Państwo mogli wstąpić do armii? 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony.

years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Za 6 minut godzina 11, Trójka Kafe. Jeśli możemy zerknąć do danych podanych przez ministerstwo, to właśnie w tych oficjalnych danych w maju 2023 roku polska armia liczyła ponad 170 tysięcy żołnierzy. Dziś mamy Dzień Wojska Polskiego i pytamy państwa, gdyby mogli państwo na kilka dni, może kilkanaście, do armii trafić, to do jakiej służby? Mieszkam tam, gdzie urodził się Jan Henryk Dąbrowski, bohater hymnu narodowego. Chciałbym służyć właśnie w takich strojach i mundurach, jak oni mieli. Czyli bardziej historycznie. 227 trójek, gdyby mogli państwo wstąpić do armii, to do której z formacji, ewentualnie która formacja, które mundury robią na państwu największe wrażenie? Proszę dać nam znać. Zabawek, one wiedzą czy. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer. Cały świat. Kocham Ciebie, niebo. I kocham Cię ja. Kocham Ciebie, niebo. I kocham Ciebie, niebo. I kocham Ciebie, niebo.